super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 6 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 września i 7. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Ponad 40 tysięcy poszkodowanych w powodzi gospodarstw domowych otrzymało do tej pory doraźną pomoc państwa. Nauka odbywa się już w niemal wszystkich szkołach, wciąż nieczynnych jest jeszcze 30 placówek. Rośnie liczba ofiar huraganu Helena. Kataklizm siał spustoszenie w 10 stanach. Pracę rozpoczęła nadzwyczajna komisja do spraw ustaw powodziowych. We wtorek w Sejmie odbędzie się drugie czytanie rządowego projektu oraz projektu autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek poinformował, że od ponad tygodnia jest udzielana pomoc powodzianom na podstawie aktów prawnych, które już obowiązują. Mówił, że wsparcie doraźne w wysokości 10 tysięcy złotych otrzymało do tej pory 40 tysięcy gospodarstw. Zaznaczył, że specustawa powodziowa rozszerza wachlarz instrumentów pomocowych. Działania na rzecz przywrócenia normalnego funkcjonowania edukacji publicznej, służby zdrowia i pomocy społecznej na tym terenie. Projekt specustawy przewiduje między innymi zasiłek losowy w wysokości 1000 zł dla dzieci z zalanych terenów. Zakłada także, że pracownicy poszkodowani w wyniku powodzi otrzymają prawo do dodatkowego płatnego urlopu w wymiarze do 20 dni na usuwanie skutków powodzi. Autopoprawka do specustawy przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców. Rząd na ten cel chce przeznaczyć 1 mld zł. Sylwia Białek, Polskie Radio. Szkoły z zalanych terenów systematycznie wznawiają naukę. Zajęcia są jeszcze zawieszone w 30 placówkach. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że powrót do nauki jest możliwy dzięki wysiłkom dyrektorów i nauczycieli. Tydzień poprzedni kończyliśmy z ponad 400 niedziałającymi placówkami, a w szczycie środa, czwartek to było ponad 600 placówek, więc wielki podziw i szacunek dla tych, którzy tę edukację tak naprawdę bardzo szybko zorganizowali, nawet jeżeli budynek jest zalany, zajęcia odbywają się w innych budynkach. Szkoły były zamknięte z powodu zniszczeń po powodzi. Niektóre pełniły rolę magazynów i były schronieniem dla ludzi. Prokuratura wystąpi z wnioskiem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji, który nie zgodził się na aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości ze względu na immunitet europejski, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Wystąpimy już w tej sytuacji do zgromadzenia o uchylenie tego immunitetu, a więc o wydanie zezwolenia na ściganie. Myślę, że wniosek jest to kwestia naprawdę szybka, kwestia dni. Natomiast najpierw postanowienie sądu, oczywiście pisemne. Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu 11 przestępstw. Chodzi o korupcję w Funduszu Sprawiedliwości. Obrońca byłego wiceministra zapowiada wniosek o umorzenie postępowania. Izraelska armia kontynuuje ataki na południowe przedmieścia Bejrutu. Ich celem są ośrodki Hezbollahu. Według władz Libanu we wczorajszym ataku zginęło co najmniej 6 osób, a 91 zostało rannych. Strona izraelska twierdzi, że zbombardowała kwaterę główną organizacji, gdzie miał przebywać jej przywódca. Według agencji Reutera i irańskich mediów szejk Nasrallah żyje. Do 45 wzrosła liczba ofiar huraganu Helena, który uderzył m.in. we Florydę, Georgię i Karolinę Północną. W 10 stanach ponad 4 miliony ludzi nie ma prądu. 64 osoby zostały uratowane z dachu szpitala na prowincji Tennessee. Wszystko po tym, jak woda zalała cały teren, sprawiając, że bez pomocy helikopterów ratunkowych ucieczka była niemal niemożliwa. Żywioł znajduje się obecnie w stanie Kentucky. Swoim zasięgiem obejmuje także inne okoliczne regiony. W Georgii czy Karolinie Północnej zanotowano w niektórych częściach opady tysiąclecia. Administracja Joe Bidena zmobilizowała ponad 1500 pracowników federalnych, aby wesprzeć społeczności dotknięte huraganem Helena. Dostarczana jest woda, oraz generatory prądu. Według ostatnich informacji w 10 stanach prąd nie dociera do 4,5 miliona ludzi. Z kolei ofiary śmiertelne jak dotąd zanotowano w 5 stanach. Helena jest w tej chwili posttropikalnym cyklonem. To był jeden z największych huraganów w historii, który wytworzył się na wodach Zatoki Meksykańskiej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Wczoraj pożegnaliśmy Barbarę Chorawiankę. Wybitna aktorka teatralna i filmowa spoczęła w rodzinnym grobie na Starych Powązkach w Warszawie. W jej biografii są kreacje w kilkudziesięciu filmach i spektaklach oraz w ponad 70 słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Żegnamy wielką artystkę i miłośniczkę ludzi, mówiła jej przyjaciółka i pianistka Janina Anna Pawluk. Jestem jej koleżanką z ławy szkolnej. Widziałam jej pierwsze przedstawienia, byłyśmy niesłychanie dumne, bo Basia mówiła wiersze już na akademiach szkoły i ona brylowała na tych akademiach. Myśmy strasznie były dumne i powiedziałam: Basia, będziesz wielką artystką. Człowiek nieprawdopodobny. Taka wielka aktorka, a takiej dobroci i skromności to po prostu Basia to samo dobro. Wybitna aktorka, najlepszego pokolenia aktorów, znakomity warsztat, no więc przyszedłem tutaj, żeby oddać jej hołd. Była wielką aktorką i taką, powiedziałabym, damą, aktorką damą. Irena Karel. Była to wyjątkowej dobroci osoba. Taka osoba, której już chyba w życiu nie spotkam. Dobra, cicha, a wielka aktorka. Fantastyczna aktorka, która znała rzemiosło dobrze, a jeszcze miała głębokie serce i szacunek do rzemiosła. Barbara Chorawianka zmarła 20 września w wieku 94 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma 5, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Dzień dobry, porażka Pogoni Szczecin w meczu 10. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Portowcy tym razem po wygranej z Legią przegrali na wyjeździe z GKS-em Katowice 1-3. Co ciekawe, 3 gole w tym meczu strzelono w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Mówi obrońca Pogoni Wojciech Lisowski. GKS wyszedł zdeterminowany od pierwszej minuty i to było widać tutaj na swoim boisku przy swoich kibicach. Niósł ich ten doping i mieli kilka dogodnych sytuacji w pierwszej połowie. I dostosowaliśmy się do ich poziomu, bo cały czas gdzieś ta piłka była u góry. My lubimy, kiedy piłka jest na dole i kontrolujemy ten mecz, a cały czas byliśmy z tego wybijani i prowadzili zasłużenie 1-0. My w drugiej połowie dopiero gdzieś się obudziliśmy. Postawiliśmy wszystko na jedną szalę i złapaliśmy kontakt, zaraz znowu dostaliśmy bramkę na 3-1 i to dzisiaj GKS zdobywa 3 punkty. W drugim wczorajszym meczu Lechia Gdańsk zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Tuż po zakończeniu pierwszej połowy prowadzenie gospodarzom dał Rifet Kapicz. W 74 minucie wyrównał Imat Rondicz. Widzew atakował do końca, mimo to wynik się nie zmienił. Kolejna wygrana siatkarzy Skry Bełchatów w Plus Lidze. Skra w trzeciej kolejce pokonała Trefl Gdańsk 3-2, dla którego była to trzecia porażka po tiebreaku. Rozgrywający Trefla Kamil Droszyński. Każdego meczu szkoda. No, kiedy gra się w tiebreaku i przede wszystkim jak to jest 15-13, to jest bardzo blisko i czuje się ten dosyt, ale z drugiej strony no, nie możemy gardzić żadnymi punktami. Wiemy, jaki jest sezon i tak naprawdę czy ten ostatni Lublin, czy teraz Bełchatów, to są trudne tereny i myślę, że te punkty będą ważyły pod koniec sezonu. W tabeli prowadzi również niepokonany projekt Warszawa. Drugie miejsce zajmuje Skra Bełchatów, a trzeci jest Jastrzębski Węgiel. Na koniec sprawdzamy jeszcze, jaki jest wynik w meczu Magdy Linet. Polka w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Pekinie gra z Japonką Mojuką Ujijimą. Pierwszego seta wygrała Linet 6-4, w drugim niestety przegrała 4-3. Teraz trwa trzeci set. W tym samym turnieju również bez gry w pierwszej rundzie wygrała Magdalena Fręch. Polka w drugiej rundzie pokonała Alicia Parks 6-4, 5-7, 6-4. Dziś chmur będzie sporo, ale mają być też przejaśnienia. Miejscami przelotnie popada, a w Tatrach deszcz może przechodzić w deszcz ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma wynieść około 13 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich, przez około 18 stopni w centrum do 20 stopni na wschodzie. W nocy na południowym wschodzie popada deszcz, temperatura minimalna zapowiadana na noc to od 4 do 8 stopni, cieplej będzie na wybrzeżu i miejscami na południowym wschodzie około 11. A jutro zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, pokropi na północy i południowym wschodzie kraju, a temperatura maksymalna w niedzielę ma wynieść przeważnie tylko od 12 do 15 stopni Celsjusza. Autopromocja. Czy Chiny trzymają resztę świata w garści? Jak się mnożą tygrysy azjatyckie? Czy ten największy i najludniejszy kontynent zdominuje także globalną kulturę? Zaraz, a może to już się dzieje? Byłem tam wiele lat, sporo widziałem. Zapraszam na burzliwe przygody i wnikliwe analizy. Tomek w Azji. Nowy cykliczny program w każdą sobotę między 11 a 13 w audycji Swoją Drogą. Do usłyszenia. Tomek Niewilmowski, Sajewicz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:09. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna, Michał Matus. Kłaniamy się. 22 73 to telefon do studia. Proszę dzwonić w sprawie każdej. Na przykład dlaczego państwo nie śpią, albo co nieco o polskich filmach, bo ta godzina będzie w porannym Zapraszamy do Trójki filmowa. Black Velvet. Już teraz. Up high. 22,7 trójek. Proszę dzwonić i opowiadać o polskim kinie. Jakie państwo mają spojrzenie na polskie filmy? Czy to jest tak, że przeżywamy w tym momencie najlepszy okres polskiej kinematografii, czy może właśnie ten okres jest już dawno za nami? 22,7 trójek. A mówię o tym dlatego, że ta godzina w dzisiejszym porannym Zapraszamy będzie bardzo filmowa. Zapraszamy do Trójki. Z polskim kinem, filmami fabularnymi, kinami studyjnymi, które znikają z naszych miast i nawet jeżeli mają powrócić odnowione, to wcale łatwo im nie jest. To będzie też przygrywka do tego, co na antenie Trójki ma się dziać dzisiaj po 13 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz od Katarzyny Borowieckiej. Usłyszą państwo o tym, co najważniejsze o festiwalu filmowym w Gdyni, który jest przecież jedną z najstarszych imprez filmowych w Europie. Ryszard Jaźwiński też będzie państwu opowiadał o tych wszystkich filmach, które oglądał w Gdyni właśnie. A ta impreza promująca na tak wielką skalę rodzimą kinematografię istnieje od 1974 roku. Przypominam, telefon 22,7 trójek. Jak państwo oglądają polskie kino, jak państwu ono leży, proszę dzwonić i mówić. Zostaję u siebie i marę. Morze nago w Trójce. 7:18. Festiwal filmowy w Gdyni to miejsce, w którym filmowcy mogą poopowiadać także o tym, czym się zajmują. A my teraz posłuchamy ludzi z drugiej strony ekranu, widzów. Co myślą o polskim kinie, co państwo myślą. Oczywiście też cały czas czekam na głosy 22,7 trójek. Co pan myśli o polskim kinie? Wydaje mi się, że kino nie jest teraz tym samym, co było wcześniej. Jest słabo z dźwiękiem. Pitbull, o! Ten filmik był taki troszkę ekstrawagantny, tak? Ale od razu, kiedy patrzysz na ten filmik, to widzisz, że to jest polskie, bo ono ma jakiś swój charakter, swoją specyfikę ma, że pokazuje takie życie, jakie ono jest, bez przykrycia od czegoś. Te postacie są takie wielowymiarowe, nie są już takie określone i takie jakby płaskie, tylko już są takie naprawdę bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. I aktorki nasze są wspaniałe. Ostatnio oglądałam Dzień Świra, no i tych chłopów, tych najnowszych po raz kolejny, no i tych starych chłopów, mam to serial. Rancho oglądam nagminnie. Ja nie szczególnie śledzę polskie kino. Polskie kino obyczajowe jest po prostu kiepskie. Koniec dyskusji. A ja raczej rzadko oglądam polskie filmy. Są taką wykreślanką. Reklama produktów musi być. Tomasz Karolak musi być. Bardzo kiepski romans musi być. No i uważam, że polskie kino już nie odbiega niczym od zachodniego, bo naprawdę wszystkie te nowe seriale są na bardzo wysokim poziomie i gra aktorska, i scenografie. Co sądzicie o polskim kinie? Moje milczenie jest odpowiedzią. A państwo, czy też by milczeli zapytani o to, co sądzą o polskim kinie? 22,7 trójek. Skoro o chłopach padło kilka słów, to posłuchajmy teraz jednego z utworów ze ścieżki dźwiękowej do tej produkcji. Ścieżki, która narobiła sporo szumu. Odpowiedzialny za nią jest przede wszystkim Luke i Rebel Babel Film Orchestra, a tu będzie można też posłuchać Kwiatu Jabłoni. Biały chmur i odsłonę i o był fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Chłopi, obecnego na zeszłorocznym festiwalu filmowym w Gdyni. Co na tegorocznym dowiedzą się Państwo już za moment. 22 i 7 trójek dzwonią też Państwo w sprawie polskiego kina. No niewątpliwie polskie kino przeżywa kryzys moim zdaniem, ale zdarzają się super filmy i taką perłą moim zdaniem to jest Kamerdyner. Oprócz doskonałej gry pana Janusza i wielu, wielu innych wspaniałych polskich aktorów, w filmie się przesłanie jest dobrze zrobione w warstwie fabularnej i dla mnie jak na, to jest wyznacznik jakości polskiego kina. Kilka dobrych propozycji na pewno już pojawi się za moment, ale nie tylko o filmach Państwo mówią. Osobiście jestem szczęśliwy, że już ta pora się kończy, że tego światła tak dużo nie będzie. W tym roku już miałem dosyć tego światła, ale to chodzi nie o światło, tylko o temperaturę. Codziennie prawie przy 7 rano już po 30 stopni, a później tylko gorzej. No i ja mam nadzieję, że poza tą niższą temperaturą, która rzeczywiście może być zdecydowanie wygodniejsza niż te ponad 30-stopniowe upały, jednak tego światła z pomiędzy chmur będziemy mieli całkiem sporo. Mi ono jest wyjątkowo potrzebne do życia. Birds of a Feather, Billie Eilish w trójce. Dwa stopnie podskoczyła we wczorajszym notowaniu pierwszej trójki liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia i na drugie miejsce wskoczyła po kilku chwilach nieobecności tak wysoko na tej liście. Jeżeli Państwo chcą głosować, trójkapolskieradio.pl, tam można znaleźć pierwszą trójkę i oddać głosy na kolejne notowanie. A już teraz 29 minut po godzinie 7:00, to czysta porcja informacji z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Złoty Kangur czy Złote Lwiątka? Wczoraj wieczorem na festiwalu na tak zwanej Młodej Gali rozdano nagrody nieregulaminowe oraz nagrodę za najlepszy film krótkometrażowy. Na miejscu był Józef Niewiarowski. Nagrody nieregulaminowe to prawdopodobnie najbardziej osobliwa część festiwalu w Gdyni. Na wczorajszej Małej Gali odbyło się wręczenie nagród m.in. od sponsorów festiwalu. I tak, jeden z producentów Soku przekazał w ręce ekipy filmowej nagrodę Świeże Spojrzenie. Ja jeszcze tylko dodam, że w ramach wzmocnienia Świeżego Spojrzenia zaopatrzymy jeszcze tutaj panią rocznym zapasem naszych produktów, także... Prezes zarządu firmy Maciej Magnuszewski. I to jest wymierna korzyść! Inną nietypową nagrodą była nagroda Złotego Kangura. W ciągu ostatnich 16 lat... Aktor pracujący w Australii Krzysztof Kaczmarek. Zostawiliśmy tutaj z Australii 15 złotych kangurów. Nagroda australijskich dystrybutorów filmowych nie byłaby niczym zaskakującym, gdyby Złoty Kangur nie zerwał się nagle z kamiennej statuetki. Proszę Państwa, on już skacze, nie może się doczekać. Powróciła również nagroda Radia Gdańsk Złoty Klakier. Film Utrata Równowagi, bo o nim mowa, otrzymał statuetkę za najdłużej trwające oklaski po seansie. Nagroda trafi do filmu Beata Gwoździewicz, Radio Gdańsk. Który był oklaskiwany 17 minut i 21 sekund. Najwięcej nagród na Małej Gali zgarnęła Dziewczyna z igłą, ale to film z mocną pozycją w konkursie głównym. Ciekawsze wydawało się to, jak na czasem symboliczne nagrody reagowali ci, którzy po raz pierwszy odbierali statuetki w Gdyni. To jest bardzo miłe wyróżnienie, zwłaszcza, że rola, z którą jestem tutaj, jest bardzo niewielka. Aktorka Marianna Zydek. Ale wiem, że też parę osób poruszyła, więc dziękuję za to docenienie. Jest to też pierwsza nagroda na stylu w Gdyni, więc... że jest to jakieś miłe. Ubrałabym się bardziej elegancko, jakbym wiedziała, że dostaję nagrodę. Tak, just so you know. Galę zamknęła nagroda dla najlepszego filmu krótkometrażowego, wręczona przez przewodniczącą jury Magdalenę Łazarkiewicz. Nagrodę otrzymuje film Pomarańcza z Jaffy w reżyserii Mohameda Almuganiego. Po Małej Gali czas na czerwony dywan, a ten już niedługo pojawi się w Gdyni. A ja przypomnę jeszcze, że wszystko wszędzie teraz dziś po godzinie 13:00 na antenie Trójki i tam więcej informacji z Gdyni. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć? Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć? Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź.

Zamknięto je w czerwcu na czas remontu. Wydano 170 tysięcy złotych na odświeżenie lokalu, ale w kinie Luna filmów obejrzeć się teraz nie da. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Kina studyjne to przestrzeń, która jest bardzo ważna. Maciej Hanus, miłośnik kina. Jeżeli wchodzimy do multiplexu, zawsze widzimy to samo. Listwy LED-owe, te same czarne wykładziny i kolorowo podświetlone sale. Natomiast każde kino studyjne ma swoją własną duszę. I dzięki temu możemy poczuć się w zupełnie innej rzeczywistości. To, że kino Luna ma przestać istnieć i w tym miejscu ma powstać coś innego, jest dla mnie wiadomością wręcz szokującą. Kaja Klimek, krytyczka filmowa. Mam nadzieję, że to tylko plotki i że kino naprawdę się remontuje, bo jest to wspaniałe miejsce dla chociażby moich studentów. Przez lata odbywała się tam Akademia Filmu Dokumentalnego, którą prowadzę na Uniwersytecie Warszawskim. Wierzyłam, że tam wrócimy już wkrótce i będziemy właśnie w taki sposób się spotykać i dyskutować o kinie dokumentalnym. No i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Dwa bilety na 16, jeden normalny, jeden emerycki. Ekran u góry i tam jest z numerami samochodu. Ekran u góry, tak? To niech będzie 12/6/5. W czerwcu bieżącego roku zakończyła się 10-letnia umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Mazowieckim Instytutem Kultury a spółką Projekt Kino. Małgorzata Szum, Mazowiecki Instytut Kultury. Z myślą o kontynuacji działalności Kina Luna, Instytut ogłosił konkurs na 5-letnią dzierżawę kina, otwarty dla wszystkich podmiotów działających w branży kinowej. W pierwszej turze konkursowej zwyciężyła ta sama spółka Projekt Kino, która prowadziła placówkę od 10 lat. Jednak do finalizacji umowy nie doszło. Drugi konkurs, którego wyniki miały być znane 18 września, zakończył się fiaskiem. Nie zgłosił się żaden chętny do przejęcia obiektu. Konkurs zostanie jednak ponowiony. Dlaczego sytuacja kin nie napawa optymizmem, mówi Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Sytuacja tych kin studyjnych jest teraz trudna, bo wiele z tych kin to są obiekty prywatne, zarządzane przez jednoosobową działalność gospodarczą, bądź też takie firmy rodzinne. Pamiętajmy, że po okresie pandemii mamy wojnę, mamy inflację i liczba widzów no niestety jeszcze się nie odbudowała. W związku z tym przychody tych kin też pozostawiają wiele do życzenia, co też sprawia, że właściciele tych kin mają ogromnie ograniczone środki na inwestycje w remonty, w modernizację, etc. Po pandemii mieliśmy trudną sytuację finansową na pewno, no bo też liczba widzów we wszystkich kinach w Polsce spadła i nie mogliśmy po prostu zapłacić czynszu za ten lokal. Jan Lubaczewski, dawny pracownik kina Mondo. Zorganizowaliśmy wtedy zrzutkę, ludzie nam bardzo pomogli, uratowali właściwie to kino. Problem polega na tym, że kina studyjne w Polsce nie mają systemowego wsparcia i nie są traktowane jako takie elementy dziedzictwa narodowego. Coś, z czego słynie Francja, czyli objęcie ich ochroną systemową państwa, u nas niestety nie funkcjonuje. Obecnie trwają rozmowy między Urzędem Marszałkowskim, który jest gospodarzem tego obiektu, a miastem stołecznym Warszawa, dotyczące dalszego funkcjonowania kina Luna. Marzena Gawkowska, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wszystko po to, by znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie, tak by kino Luna mogło jak najdłużej i jak najlepiej służyć miłośnikom kin studyjnych i mieszkańcom. Wydaje mi się, że każdy miłośnik kina, jakiegoś takiego bardziej, powiedzmy, autorskiego, jak artystycznego bardziej, znajdzie się tutaj. Jest tutaj tworzona pewna taka rodzinna atmosfera, bym wręcz powiedział. Tutaj się czuję jak w domu. Nic tak nie przypomina dawnych, odległych chwil. Sprawa kina, sprawie kina Luna przyjrzała się Aleksandra Dobieszewska. Małe kina mają swój urok. Czy mówimy tu o takich kinach studyjnych z wyszukanym niszowym repertuarem, czy małych lokalach w polskich miasteczkach? Ja wychowałem się w 20-tysięcznym mieście i mieliśmy tam małe kino. Pamiętam, jak z trzema kolegami poszliśmy kiedyś na film i byliśmy jedynymi czterema osobami na seansie. Usiedliśmy w ostatnim rzędzie i uciszał nas potem bileter, bo nie mógł w spokoju filmu oglądać. A państwo mają w swojej okolicy jakieś urokliwe małe kina? Chętnie o nich posłuchamy. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zwierzęta nocy, Natalia Szeder i Mela Koteluk. Za 9,5 minuty będzie godzina 8. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Pytałem o lokalne małe kina w okolicach, w których państwo mieszkają. W moim mieście jest urokliwe kino, nazywa się Iluzja i mieści się w gmachu cepeli dawnej. Teraz cepelie już nie istnieją, ale tam przysposobiono pewną część budynku na kino. Jest kilka lat po remoncie, są bardzo wygodne fotele, są kukły takich widzów zrobione przez artystę. Jak wchodzi się do sali, by usiąść w tych wygodnych fotelach, to te siedzące kukły to są takie postaci wypchane jakby słomą, worki słomą i one nas witają. Nawet jak widzów nie ma, to są. A jak urokliwe kina w państwa okolicy wyglądają, proszę dzwonić i opowiadać. 22 7 3. new. He said, so tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. Rolled his eyes and moved on. He fired me 5 years later. Said to Craig and I, we two are together. Cause Trójek. Słucham opowieści o małych polskich kinach. Chciałem pochwalić się, że mieszkam w Katowicach, w mieście, które ma aż 3 kina studyjne. Jedno kino jest w remoncie, moje ulubione, kino Kosmos. I to jedno z większych kin z tych 3. Ale staram się chodzić do kina przynajmniej 2-3 razy w miesiącu. A dodam jeszcze, że w ten weekend mamy święto kina, gdzie wszystkie kina się skrzyknęły i mają bilety po 13 zł. Także jeżeli ktoś nie był w kinie, to jest dobry moment, żeby teraz odwiedzić w ten weekend właśnie kino. Grzech nie skorzystać, a dobrze by było, żeby takie kina miały za co żyć i żeby mogły przetrwać nie tylko z dotacji, ale także ze swoich widzów po prostu. Dreamt of you, I dreamt of you, I dreamt, cause you're my one only. No matter what, I care for you, I care for you, I care, cause you're my one only. It's gonna be fine, it's gonna be great.